sana Urfalı kızına bir mektup yazırdım ana Urfalı kızına zalımın kızı anam bakmaz yüzüme bakmaz yüzüme zalımın kızı anam bakmaz yüzüme bakmaz yüzüme anam duyar ise anam vurur dizine anam duyar ise anam vurur dizine dinen ninenni esmerim nenni askerim nenni dinen ninenni esmerim nenni askerim nenni mermer döşeli hasta kanarı anam mermer döşeli doktorlar geliyor anam eli şişeli eli şişeli doktorlar geliyor anam eli şişeli eli şişeli üç gün oldu bende anam derde düşeli üç gün oldu ben bu anam derde düşeli dinen ninenni esmerim nenni askerim nenni dinen ninenni esmerim nenni bir mektup yazdırdım anam dört ucu kara mektup yazdırdım anam dört ucu para künyemi verildi anam karakollara karakollara künyemi verildi vah vah karakollara karakollara anam duyar ise anam düşer yollara anam duyar ise anam düşer yollara dinenli nenni esmerim nenni askerim nenni dinenli nenni